Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 maja i 17. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. I Warszawa, i Bruksela chcą porozumienia w sprawie praworządności. Jakie są najnowsze propozycje Polski przedstawione właśnie w Brukseli? O tym za chwilę w serwisie. Order Orła Białego dla generała Ryszarda Kuklińskiego proponuje porozumienie organizacji kombatanckich i niepodległościowych w Krakowie. Żywe flagi, wspólnie odtańczony polonez, śpiewanie patriotycznych pieśni. Polacy świętują rocznicę przyjęcia Konstytucji 3 maja. Szef polskiej dyplomacji, eksperci i przedstawicielka Kancelarii Prezydenta przedstawili wiceszefowi Komisji Europejskiej Fransowi Timmermansowi zmiany, które władze w Warszawie są skłonne wprowadzić, żeby zażegnać spór o reformy sądownictwa. Te zmiany dotyczą skargi nadzwyczajnej, a także asesorów sądowych. Polskie władze mają nadzieję, że to wystarczy, żeby Komisja wycofała się z artykułu 7. O nowych propozycjach przedstawionych właśnie w Brukseli i stanowisku obu stron Beata Płomecka. Minister spraw zagranicznych poinformował, że Polska jest gotowa ograniczyć skargę nadzwyczajną, by mogli ją składać tylko rzecznik praw obywatelskich i prokurator generalny. Były obawy ze strony komisji, że to będzie zbyt powszechny środek, że będzie naruszać cały system prawa. Nie o to chodzi. Minister powiedział też, że kolejne zmiany mają zagwarantować niezależność asesorom. No nie wiem, jak dużo tych zmian jeszcze możemy wprowadzić. Myślę, że pewien zasób potencjału politycznego i chęci tutaj powoli się wyczerpuje. Polska chce zakończyć spór z komisją, by, jak mówił minister, zająć się ważnymi sprawami, takimi jak unijny budżet. A wiceprzewodniczący komisji Frans Timmermans mówił, że musi się szczegółowo zapoznać z propozycjami Polski i dodał: oceniam ostatnie decyzje pozytywnie, nie ma jeszcze porozumienia, ale zmierzamy w dobrym kierunku. O rozmowach z Polską wiceszef komisji poinformuje unijnych ministrów 14 maja. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Porozumienie organizacji kombatanckich i niepodległościowych w Krakowie chce pośmiertnego uhonorowania generała Ryszarda Kuklińskiego orderem Orła Białego. Działacze zwrócili się do kapituły orderu o wystąpienie do prezydenta z takim wnioskiem, mówi były przedstawiciel prasowy generała Kuklińskiego w kraju Jerzy Bukowski. Pan prezydent Duda obiecał mi 11 listopada 2016 roku, że jeżeli tylko kapituła orderu taki wniosek mu przedstawi, on go natychmiast podpisze. W związku z tym zwracamy się dzisiaj w dniu święta 3 maja, aby dokończyć ten proces honorowania człowieka, o którym bez przesady można powiedzieć, że w ogromnej mierze dzięki niemu świat uniknął III wojny światowej, a wszystko co robił, robił z pobudek patriotycznych. Działacze organizacji jako najlepszą datę uhonorowania generała Kuklińskiego orderem wskazują 15 sierpnia, czyli Święto Wojska Polskiego. W większości miast w kraju organizowano dziś uroczystości w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i chętnych, żeby w nich uczestniczyć, nie brakowało. W Szczecinie brały w nich udział całe rodziny. Jestem tutaj co roku z całą moją rodziną. W ten sposób chcemy zaznaczyć nasze przywiązanie do kraju, nasz patriotyzm. Wpojono mi już za dziecka o to, że należy nasz kraj szanować. Mieszkańcy Złotowa w Wielkopolsce uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja wspólnym odtańczeniem poloneza. Poloneza, czas zacząć. Pięknie, bardzo mi się podoba. Bardzo dobry sposób na świętowanie. To jest taka rocznica, którą warto uczcić i warto uczcić ją właśnie tańcem, który jest naszym tańcem narodowym. Fajne wydarzenie, emocje duże tutaj i myślę, że gdzieś tam się człowiek zapisze w tej historii takiej małej. My dziś przypominamy, że Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku, była pierwszą ustawą w Europie i drugą na świecie, która regulowała organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Ruszył anglojęzyczny portal The First News, stworzony przez Polską Agencję Prasową. Są tam informacje na temat polskiej polityki, gospodarki, kultury, nauki, historii i sportu. Prezes Polskiej Agencji Prasowej Wojciech Surmacz mówi, że portal ma z jednej strony pokazywać świat z polskiej perspektywy, z drugiej Polskę taką, jaka jest, bez żadnych przekłamań. Celem utworzenia takiego serwisu, jak dodaje Surmacz, jest dotarcie do konkretnych środowisk opiniotwórczych, w czym mają pomóc także media społecznościowe. Portal można znaleźć pod adresem www.thefirstnews.com. W Trójce kolejne informacje o 18:00.

całe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą oddalić rewolucję, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Lech Janerka, konstytucję. Nie wiem, jakie zdanie Lech Janerka ma na temat pomysłu referendum konstytucyjnego. Można się domyślać z tekstu piosenki. Dziś Andrzej Duda ogłosił oficjalnie, że na 10-11 listopada chce rozpisać referendum. Niestety prezydenta u nas nie ma. W ostatniej chwili zatrzymało go sprawy wagi państwowej. Nie mógł dotrzeć do studia, ale jest z nami Paweł Koślik, tak, który gra prezydenta w serialu Ucho Prezesa i na pewno ma jakąś opinię na temat referendum. Jaką opinię masz na temat referendum? Ja się zastanawiam, ile to będzie kosztowało, przeprowadzenie tego referendum. Tak dużo to nie będzie chyba. Tak? Jest jeszcze jakiś pomysł, żeby to z innym głosowaniem... połączyć. Możesz mówić. Ale pomyśl sobie tak, jako odtwórca roli prezydenta, jesteś za referendum czy przeciwko? Trzeba górala spytać, czy prezydent... No, Roberta Górskiego. Bo ty tak łapiesz prezydenta bez doradców i żądasz odpowiedzi, no. Wiesz co, czy tam w jednym z odcinków, ja nie wiem, czy on już był emitowany, tam jest mowa o tym referendum między serialowym prezydentem a serialowym prezesem. Czy robimy, czy nie robimy. Więc i na czym stanęło w serialu? Że są chęci. No dobrze, to ja dodam jeszcze, to chęci chyba już teraz są bardzo poważne, bo wydaje się, że prezydent przekonał swój obóz polityczny do tego. Ja dodam oczywiście, że to jest związane z obchodami stulecia niepodległości. Stąd jest ten pomysł. No i prezydent apelował, żeby wziąć udział w głosowaniu, ale szczerze mówiąc w tej kwestii ja nie jestem optymistą, bo frekwencja jest zazwyczaj w polskich wyborach marniutka. Większość Polaków nie głosuje. Ale też, sorry, tylko wejdę, bo nawoływał. Ja fragment dzisiaj widziałem właśnie, żeby była duża frekwencja. Prezydent też mówił, że tak oczekuje od ludzi. Nie, i wierzysz, że pójdą do tych wyborów? Tak, że właśnie, ale też zwraca uwagę na tą frekwencję, że to ale jest o co chodzi, ważne. Że co, że ma być konstytucja, czy ma nie być, właśnie, czy co? W jakiej sprawie to referendum? No, ja tak dokładnie nie wiem. To znaczy właśnie, nie zostało powiedziane dokładnie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Chodzi o to, że co wydaje mi się szczytnym i słusznym pomysłem obecnej władzy, czy jakiejkolwiek władzy, bo to nie są pierwsze tego typu projekty, no władza chce radzić obywateli w kwestiach ustrojowych, czyli czy zmieniać konstytucję, czy nie zmieniać konstytucji. I jak rozumiem, te pytania mają być na I temat tego... I ten chleniek u mnie z bloku też będzie decydował o tym? No myślę, że nie byłoby to od rzeczy. No Heniek ma jeden głos, tak jak Grzegorz Halama, który ty właśnie powiedział, co, jak to Paweł Koślik. To za demokracja, w której każdy może mówić to, co chce. To jest przerażające. Jest chaos. Free jazz robi, wiesz? Każdy gra swoje. No to ja mam coś takiego, co ja bym właściwie, myślę, mógł nazwać free jazzem. To znaczy zapytaliśmy, a konkretnie Kasia Stoparczyk zapytała dzieci, co wiedzą na temat konstytucji i odpowiedzi były bardzo, ale to bardzo zaskakujące. Konstytucja? Nie wiem. Konstytucja. To jakiś rodzaj łowienia ryb? Czy to jakaś praca? To jest trudna rzecz. Strach. No. Inny temat. Konstytucja, Łucja. Łucja, ty powiedz. To nie jest Wojtek o mnie bajka. Ja nie umiem tego rozpoznać. Nadzio, Bysio. Bysio. Nie, Zdysio. Zdysio. On by wiedział. Dziadziu, Zbysio by wiedział, ale dzieci nie wiedziały, więc ja myślę, że edukacja w tej dziedzinie by się przydała zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Co wy na to? No tak, zdecydowanie tak. No dobrze, no to teraz może coś o edukacji, czyli... T-Love i piosenka To wychowanie. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol, tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. T-Love to wychowanie. Tutaj goście zastanawiali się, czy to aby na pewno jest T-Love. Na pewno to było T-Love. I teraz na pewno porozmawiamy o fladze, o której było w piosence. Obserwowaliście wczorajsze obchody Dnia Flagi? Czy ja obserwowałem? No nie, tak myślałem, że się opalaliście. Albo robiliście ja grilla. Jestem znany z tego, że wiesz, budzę się rano i szukam, czy aby dzisiaj nie ma, wiesz, czegoś o polskiej fladze. No to mówiąc zupełnie serio, to ja powiem, że wczoraj premier ogłosił, bo był prezydent ze swoją propozycją, to wczoraj premier ogłosił, że do końca roku namawia, czy też nawet właściwie już nakazuje do powieszenia flag na budynkach administracji publicznej w związku ze stuleciem niepodległości. Mnie się ten pomysł nawet podoba, wam? Stulecie niepodległości trzeba. Okej, okay, no 100 lat i flagi wieszamy, to jest logiczne. Stany chyba mają coś takiego, nie? Oni mają taki głęboko zakorzeniony, Stany Zjednoczone Ameryki, zakorzeniony patriotyzm. Oni bardzo tak epatują, czy w filmach nawet, że ta flaga wszędzie jest. Mają coś takiego w kulturze. A to jest rocznica wycięcia w pień Indian, czy jak? A to nie, to ich trzeba zapytać. Oni po prostu mają, no flaga jest w każdym filmie amerykańskim. Ja się czasem z tego śmieję, ten patos, ale coś w tym jest. To ich jedno, czy moja dziewczyna teraz jest w Stanach i mówi, że wszędzie te flagi są. Wiesz co, za moich czasów to był tak, 1 maja i te komunistyczne święta i to był wstyd. Wszyscy się rzucali na biało-czerwone flagi, żeby czerwone nie iść czerwonymi. Nie. Tak, bo to człowiek szedł później z czerwoną, to obciach, nie? A nie dało się tak gdzieś rzucić w kąt, bo to no, wiadomo. Ja mam tylko taką myśl, że żeby flaga była najważniejsze dobrze powieszona. Dzisiaj czytałem taką depeszę Polskiej Agencji Prasowej, gdzie było wyjaśnione, jak się wiesza flagi. Jest bardzo ścisły porządek, że na przykład jeżeli flaga narodowa Polska wisi jako jedyna na budynku, to ma być skrajnie z lewej. U. Tak, potem jeżeli wisi z inną flagą, to ma być centralnie. Widziałem to, tak. I to jest bardzo ważne. I druga rzecz, wydaje mi się ważna, żeby... Nie można tak sobie jak ostatni wieśniak po prostu rąbnąć flagę gdzie bądź. Można u siebie na balkonie, ale jeżeli jesteś urzędnikiem państwowym, jeżeli jesteś osobą oficjalną, czy kierujesz instytucją państwową, to musisz powiesić zgodnie z przepisami, które są ładnie wyjaśnione. Tak. No ale ktoś źle wywiesi flagę, to mandat, czy tylko obciach? Kary chyba za to nie ma, ale ja bym namawiał do tego, żeby nie dopuścić, żeby flaga się ubrudziła. Tak. No, jakby co, to prosimy, żeby państwo te flagi uprali. Nie wycierać twarzy tym, rąk, tylko... Tak, żeby wisiała i żeby tak dotrwała do 11 listopada w dobrym stanie. Tak. Bo wtedy cała Polska powinna być biało-czerwona, no bo mamy powody się cieszyć, bo jesteśmy... Ciekawe, czy do pralni chemicznej przynoszą flagi. Tego nie wiemy, ale w tej kwestii się nie pytaliśmy, ale zapytaliśmy też dorosłych, bo pytaliśmy już dzieci, co się wydarzyło 3 maja i odpowiedzi również były zaskakujące. Co się takiego wydarzyło, że akurat mamy takie święto? Dokładnie tego to ja nie powiem pani. Dla mnie to dzień wolny. To chyba dobrze. No dobrze, pewnie. Chcę na działkę jechać. Ja wiem, że to trudno, bo jest 1, 2, 3 i każde święto jest inne. I weź tu człowieku, spamiętaj o co chodzi, tak? Tak, tak. 3 maja, no. Podpowiem panu, Sejm 4-letni, obraz Jana Matejki. 3 maja? Wie pani co, wyszło mi z pamięci. 2 na świecie. A to chodzi o bitwę, tak? Nie. Konstytucja. A 3 maja. Widzi pan, jakie to proste, a jak ulatuje? Co się takiego tego 3 maja wydarzyło? Konstytucja 3 maja, no może mąż się wypowie. Dlaczego? Ja nie jestem historykiem. Nie obchodziło się tego dnia. Bo była komuna. Wszystko zwalczali, co było kapitalistyczne. Konstytucja to jest podstawa. Musi być ta konstytucja. Po co jest nam w ogóle konstytucja? Żeby przestrzegać i żeby partie opozycyjne mówiły, że partia, która rządzi, nie przestrzega. Pierwsza konstytucja w Europie, a 2 na świecie po Stanach Zjednoczonych. Historię musimy kochać, bo korzenie nasze. Ale dlaczego była tak ważna? No bo już wiemy, że była pierwsza. To już była ważna. No ważna dlatego, że konstytucja to jest przepisy, jak ludzie mają postępować. Teraz ludzie nie wiedzą. Czyli pana zdaniem potrzebna jest? Bardzo jest potrzebna. Jeżeli się jej przestrzega. Oczywiście. A jak się nie przestrzega? No wie pani, no to są mandaty, są kary, no nikt nie jest doskonały. Wątek mandatu został podjęty również w tej kwestii, podobnie jak wypowiedzi Grzegorza Halamy. No, za nieprzestrzeganie konstytucji akurat mandatów nie ma, no, ale zdaje się, że można wylądować w więzieniu, w każdym razie w skrajnych przypadkach. Która z tych wypowiedzi, najbardziej wam się spodobała? Najbardziej mi się twoja podoba, że no, mandatów nie ma, ale można pójść do więzienia. Mi się podobało tej pani, która tam mówiła, no tyle tych świąt jest, weź to spamiętaj teraz. No to pani, nasza reporterka, którą muszę przedstawić, Ewa Dudzińska, trochę żartem pytała, przypadkowych warszawiaków, co wiedzą na temat rocznicy 3 maja. No wiedza, powiedziałbym, nie jest powszechna. Wydaje mi się, że majówka, długi weekend przesłoniły konstytucję 3 maja. Nie wiem dlaczego, no może dlatego, że konstytucja to jest w ogóle mało efektowna, powiedziałbym, mało efektowny gadżet, prawda? Wiesz co, w życiu codziennym nie masz tak bezpośredniego odniesienia, że w sklepie coś jest nie tak i krzyczysz, no jak, to niekonstytucyjne. I to, no wiesz, no rzadko się to przekłada na... Byliśmy dzisiaj na obiedzie z koleżanką redakcyjną, dano nam małe porcje i miałem ochotę powiedzieć, to jest niekonstytucyjne. Dano nam małe porcje, na pewno niezgodne z jakimikolwiek przepisami. Tak, tak. No dobrze, no to wobec tego trochę za chwilę zmienimy temat, a zanim zmienimy temat, będzie piosenka. Będzie piękna piosenka z tekstem Agnieszki Osieckiej, Ewa Bem, Kolega Maj. Znów księżniczka Anna spadła z konia. To znak, że przybył nasz kolega Maj. Pozieleniały włosy drzew i wieczorami słychać śpiew. Z konia. W powietrzu się unosi kaczy puch. W bedetach ciągle maj i kobiety naj, naj, naj. Niestety u poety także maj. Thank you. jak pawi ogon, serce drży. W technikolorze śnią się sny. To nowe ptaszki, nowe łaszki, nowi my. I znów księżniczka nas spadła z konia. Słychać jak się żaby śmieją z nas. Wypadków co dzień noc, niebezpieczna każda noc. Znów kogoś ktoś pokochał. Ewa Bem w piosence napisanej przez Agnieszkę Osiecką w zupełnie niezwykły sposób, bo ta piosenka powstała tutaj na Myśliwieckiej, jako ćwiczenie w zręczności składaniu rymów. Agnieszka Osiecka dostała takie ćwiczenie od szefów ówczesnego studia piosenki i sięgnęła do gazety i wzięła wydarzenie z dnia, czyli księżniczka Anna spadła z konia i powstała piosenka o koledze Maju. Można powiedzieć, że w tym programie w jakimś sensie biorą udział najważniejsze osoby w państwie. Jest twórca roli prezydenta, prawda? Paweł Koślik. Tak. Ale też jest tutaj... A co ze mną? Czy miałeś na myśli siebie? Czy akurat należysz do... Miałeś na myśli siebie i odtwórcę. Miałem na myśli tych, którzy są obecni duchem i głosem. Mianowicie duchem jest z nami obecny Robert Górski, który razem ze mną napisał słownik długiego weekendu. Bo trochę postanowiłem teraz zmienić już temat na bardziej weekendowy, bo mam wrażenie, że konstytucja jest mniej sexy niż długi weekend. No, mogę się oczywiście mylić. A przeczyta ten tekst odtwórca roli premiera Mateusza Morawieckiego, Sebastian Konrad. A posłucha sam Grzegorz Halama. 1 maja, tak zwane święto pracy, ustanowione po to, aby można było nie pracować. Kiedyś była to okazja, żeby pospacerować na świeżym powietrzu w pochodzie. Później nikt nie miał pomysłu, co z tym zrobić, ale na szczęście wynaleziono długi weekend, który jest jedynym świętem łączącym wszystkich Polaków. 2 maja. Dzień, który należało wymazać z kalendarza, bo nie przypada wtedy żadne święto. Udało się. Dzięki temu powstał Dzień Flagi. 3 maja. To tego właśnie dnia, roku pańskiego 1791, uchwalono pierwszą polską konstytucję, która obowiązuje do dzisiaj. Przynajmniej zdaniem Ryszarda Petru, który napisał o niej następujące słowa. Nasza konstytucja ma już 225 lat, druga na świecie, pierwsza w Europie, trzyma się świetnie. Czytał Sebastian Konrad. No, powiedzmy, że my wiemy, kiedy została uchwalona obecna konstytucja. Gdyby państwo ktoś zapomniał, bo pamięć jest zawodna, w roku 1997 uchwalono obecnie obowiązującą ustawę zasadniczą. Po drodze zresztą, żebyśmy nie byli w stanie świadomości Ryszarda Petru, były jeszcze 3 inne konstytucje. 2 przed wojną i 1 powojenna PRL-owska, która dotrwała już, powiedzmy, do naszych czasów z grubsza i w latach 90. została zmieniona na obecnie obowiązującą konstytucję. Natomiast my tu mamy dla państwa niespodziankę z Pawłem Koślikiem. Mianowicie, ja mogę powiedzieć jedno, żadna ustawa zasadnicza nie była napisana tak piękną polszczyzną, staropolszczyzną, jak Konstytucja 3 maja i mamy fragment preambuły. Takimi słowami zaczyna się konstytucja. W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski i czernichowski wraz z Stanami skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. Prawda, że pięknie? No, powiem ci, że... Napisałbyś taki tekst, Grzegorz? No, czy ja bym napisał? No tak, no wiesz, no, musiałbym usiąść, po prostu się dobrze zastanowić, no, wymienić różne państwa. Różne regiony Polski. Dodajmy też, że te regiony już w tej chwili nie leżą w granicach obecnej Polski, bo na przykład jest siewierski książę, a to nie chodzi o ten Siewierz, który obecnie jest na Śląsku, to jest inny Siewierz. Mhm. To jest Siewierz na Kresach. Ale wiesz, to o samej Warszawie już by można, że książę ursynowsko-mokotowsko, powiślańsko, no to by do ciebie pasowało, bo ty mieszkasz na Ursynowie. Tak, tak. Dlatego od Ursynowa zacząłem. Co ja wypytuję wszystkich, gdzie jest najlepiej mieszkać w Warszawie. Bo tak, byłem ciekaw, jakie zdanie. Tylko niestety jest jedna zasada. Tam, gdzie ktoś mieszka, to chwali, że tam najlepiej. I nie dowiesz się jakiegoś takiego nadrzędnego zdania, no bo kto w centrum mieszka, mówi, centrum najlepsze. To Ursynów, no o Ursynowie słyszę... Też tam na początku mieszkałem. Zazwyczaj tak. Czyli idę jakąś taką prawidłową drogą, że najpierw Ursynów, no nie, właśnie, później to, co? Później mnie, co? Ale mnie przeraża na Ursynowie Dolina Służewiecka i Korki. Ojejku. Choćbyś jeździł ciemną doliną. Zeszliśmy z tematu konstytucji. Konstytucja warszawska może kiedyś powstanie. Program rozrywkowy, Chcę powiedzieć tylko tyle, że wkrótce będą wybory samorządowe. Już się dużo w tej sprawie dzieje, ale my dziś o tym... Tak, o, bardzo dużo ryzykowych elementów. Wczoraj kandydat a propos grillował kiełbasę. Nie wiem, czy... Kandydat na Warszawę. Kandydat na Warszawę, tak. Także dużo się dzieje w tej sprawie. I to jest ciekawa w ogóle historia, nie wiem, czy to zwróciliście Mamy uwagę. Mamy wypowiedzi samej kiełbasy. Dlaczego ona mówi takim językiem? Gdyby to było w filmie animowanym, to kiełbasa mówiłaby normalnie, tak? Tak. Lubię być grillowana, a specjalnie lubię być grillowana na ruszcie i z okazji wyborów samorządowych, na przykład mogłaby powiedzieć, ale zeszliśmy z tematu... Kiełbasa wyborcza. To jest kiełbasa wyborcza. O. Zeszliśmy z tematu maja, bo maj... Ja myślę, że do końca audycji już powinieneś mówić, z jakiego tematu zeszliśmy. Dobrze, to ja wobec tego przywołam piosenkę. Tej piosenki możecie nie znać. Przybądź piosenką. Mam nadzieję, że państwo przynajmniej rozpoznają artystę, bo nie będę zapowiadał artysty, powiem tylko, że on nosi tytuł Piosenka o maju i róży. Zakochał się zielony maj, radosny szalony maj. I pełne szczęścia serce miał, a serce w butonierce miał. To róża ta zdobyła go, to róża odurzyła go, a swej miłości pełną treść pachnącą włożył pieśń. Różo, różo, no czeka nas. Różo, różo, spójrz, księżyc gaz. Chociaż kwiecień chciał ostrzec mnie, ale ja, młody maj, zdobyłem cię. Lecz szał niestety krótko trwa, bo róża coś z kobiety ma. Majowym snem bawiła się, majowym snem znudziła się. Jak inny narzekała wciąż, o innym już myślała wciąż. Aż ci się czerwiec serce dał, a maj ci krótko lkał. Różo, różo, noc siedzi z nas. Różo, różo, snów minął czas. Chociaż kwiecień chciał ostrzec mnie, ale ja, biedny maj, kochałem cię. To była piosenka o tym, jak Maj zakochał się w róży. Tak, tak. To już rozpoznaliście wykonawcę? Już, tak, to ostre narkotyki już musiały być. Nie, no nie sądzę. No to bardzo romantyczna opowieść. Mieczysław Fok, mistrz nastroju, mistrz opowieści, mistrz tanga. Nastroju. Człowiek, który miał niezwykłą zupełnie biografię, to jest w ogóle zupełnie inna opowieść. Mam nadzieję, że ta opowieść kiedyś zostanie opowiedziana w filmie albo w jakimś spektaklu przynajmniej teatralnym, bo to był bardzo dzielny człowiek, który walczył, można powiedzieć, czynem i piosenką. O. Ale to jest na zupełnie inną, zupełnie inne spotkanie. Natomiast teraz część druga, napisanego przeze mnie wspólnie z Robertem Górskim, alfabetu długiego weekendu. Zaczyna się ona od czegoś, w czym Polacy się naprawdę zakochali, czyli od... Co się kojarzy z długim weekendem? Wolne grillowanie. Właśnie, bardzo dobrze, panie Pawle. Droższa benzyna. Od grillowania. Zaczynamy od hasła grill. Grill. Patriotyczny obowiązek każdego Polaka, bez względu na to, czy ma na imię Janusz, czy Brian. Nawet pogoda nie może zagrozić nowej świeckiej tradycji. Tradycji, która co prawda przywędrowała do nas z Niemiec, ale stała się tak polska jak kebab. Remont. Korzystając z długiego weekendu, drogowcy przeprowadzą długo oczekiwany remont. Wszyscy znamy tę frazę. Zwłaszcza, że prawdopodobnie chodzi o wylotówkę albo ważny most, przez który chcemy przejechać. Jest to dobry trening przed wakacyjnymi korkami na autostradach i w popularnych kurortach. Weekend. Teoretycznie jest to koniec tygodnia, czyli sobota i niedziela. Ale nie w Polsce. U nas weekend może zacząć się we wtorek, a skończyć w poniedziałek, co jest nieoficjalnym rekordem świata. Taki weekend zwany jest długim, bo jak mawia Paulo Coelho, długi weekend jest długi i przypada w weekend. Czytał Sebastian Konrad. Długi weekend jest długi i przypada w weekend, jak mawia Paulo Coelho. Przypadła wam do gustu ta sentencja? Ja jestem w szoku, że się mówi Coelho w ogóle. Chyba się mówi dokładnie Coelho. Ja nie znam, bo to jest portugalskojęzyczny pisarz z Brazylii, więc nie mogę tego powiedzieć, ale posłuchaliście naszego słownika długiego weekendu. Były hasła grill, było hasło 1 maja, 2 maja. Mnie fascynuje, jakie hasła byście dodali tam jeszcze? Mnie fascynuje w tym wszystkim, że słowo staropolskie słowo weekend tu już brzmi już tak polsko, że śmianie się z tego, że kebab polski tu się robi absurdalnie, ale samo słowo weekend chyba nie jest. Ale przyznasz, że kebab stał się polską potrawą. Tak, stał się. Ja nawet słyszałem taką frazę, mogę zacytować. Pewien człowiek, który gustuje w polskim jedzeniu, opowiadał innemu, byłem świadkiem tej sytuacji, powiedział mu: znam świetną restaurację, słuchaj, naprawdę, takie typowo polskie dania, schabowy, żurek, pizza, kebab, tak jest. Typowo polskie dania. Moi drodzy, wszystko się zmieniło. Ale wiecie, bo jakby to pozmieniać, to jak powiedziałeś o tym, że weekend, że to polski wyraz, że tak. To, jak to nazwać po polsku? Końco tydzień? No chyba długi to tak, końco tydzień. Tak prosto nie będzie. Końcówka tygodnia. Ale żeby długa końcówka tygodnia. Ale żeby tak jeden wyraz. A jaki był waszym zdaniem najdłuższy weekend w historii Polski? Ile mógł mieć długi weekend? Konstantyna Politańczykiewiczówna? To jest najdłuższe, nie? Nie, najdłuższy weekend. Najdłuższy weekend. Matko, strzyka mi w mózgu. No teraz to tak co najmniej tydzień, nie? Bo teraz tak wychodzi, nie? Od wtorku do poniedziałku. A, no właśnie. A jak ktoś właśnie poniedziałek, jak ktoś, to po prostu 7 dni. No. Ale jak ktoś zaczął w piątek ten weekend, to już ma właściwie 10 dni. I to się nazywa weekend. To jest weekend, kurczę. Polak potrafi. No dobrze, ale ja poprosiłem o hasła, które byście dołożyli do tego słownika. Co byście jeszcze dołożyli? Tłumy. Spacer nad Wisłą. Tłumy chyba. To jest takie coś, co się kojarzy z długim weekendem, to prawda? To jest synonim, tak. Spacer nad Wisłą i tłumy to jest synonim w długi weekend. No a pogoda? Co pogoda? Jeszcze? Długi weekend, występy estradowe, to moje skojarzenia takie. A ja uwielbiam tu z tego tytułu, że tu w Warszawie jesteśmy. Powiedz, co uwielbiasz. Pusto na ulicach. O. Nie ma korków. Ja już w poniedziałek gdzieś jechałem. Śmignąłem przez Służę i po prostu zero, ale to jest... A ja to się nie da. No to... Ja nie jestem rodowitym warszawiakiem. Ja tu przyjechałem na studia i od tamtego czasu już jestem. ale najlepsze tutaj dla mnie dni to, kiedy są właśnie święta i długie weekendy, bo warszawiacy wyjeżdżają do domów. Ja mówię, to tacy jak ty. Tacy jak ty. A ja zostaję. Tak zwane słoiki, tak? Tak. I jest po prostu, no jest taka przestrzeń się robi i samochodem powolutku i tych ludzi tyle nie ma. Nie ma tego pośpiechu. Ja to lubię. I powolutku wszędzie sobie mogę. Co wy z tymi słoikami? Może zróbmy tak, że w ogóle ten... Ja nie powiedziałem. Że trzeba będzie na klatce naszywkę nosić. No, bo ja też nie jestem. Kto się nie urodził w Warszawie, to naszywka taka ze słoikami. No ja myślę, że większość się nie urodziła w Warszawie, mieszkańcy Warszawy. Naszywki numer. Naszywki mi się źle kojarzą. No mi też źle, ale to takie... No, właśnie znowu, ja widzę, że znowu... Nad Wisłą gościa z taką koszulką. Wracaj, skąd mieszkasz w ogóle? Aha. Już tak, tak, to jakaś gwara warszawska. Ale to nie jest po polsku. No właśnie. Ani tym bardziej po warszawsku. Nie? W Warszawie ludzie mówią po polsku. To pewnie jakiś napływowy te koszulki zrobił, nie? Z tego co zauważyłem. W ogóle jest jeszcze ciekawa w ogóle różnica pomiędzy prawym a lewym brzegiem Wisły, którą też należy właściwie podjąć w tej dyskusji. Nowoczesność i dzicz. Nie powiedziałbym. O, ja tak. Mieszkam właśnie po tej drugiej stronie Wisły. Ja nie powiedziałbym. Nie powiedział, tak. Dzika dżungla. Można w sensie zagospodarowania tak, brzegu. Tak, o tym tak, mówisz, tak? Tak? Że po jednej stronie są bulwary. Na betonie i patrzysz na te chaszcze na drugiej stronie. Aha. A, to miałeś na myśli. No, pozdrawiamy mieszkańców Pragi. Zawsze jakby co można przyjechać na drugą stronę. Posiedzieć na betonie, tak. Natomiast cieszy mnie, że jakaś równość zapanowała w tej dziedzinie, ponieważ był taki moment, że alkohol na bulwarach w Warszawie można było pić tylko po lewej stronie Wisły, tam gdzie są te bulwary nowe, wybetonowane, elegancko, co podkreślił Grzegorz. Ale kilka dni dosłownie przed długim weekendem, o którym właśnie rozmawiamy, Rada Warszawy podjęła taką decyzję, że można pić alkohol legalnie, bez mandatów. Kolejny raz mandaty się pojawiają na plaży Poniatówce pod mostem Poniatowskiego. Tak a propos... I ogniska ponoć można palić. Można. A to zawsze chyba. Super, a ty, tak? To przecież palili tam już. Tak. Przecież most daleko, Poniatowskiego też zapłonął. Daleko odeszliśmy od tematu Maja i tematu Konstytucji. To może, żeby przywołać temat spacerów. Uważam, że masz fobię mówienia, od Foga odeszliśmy od Walczyka. To ja poproszę Mariusz Lubomski, Spacerologia. To jest taka piosenka, która jest, wydaje mi się, dla wszystkich właściwie na temat, który dziś jest najbardziej aktualny. Spacery piękny, na wolnym powietrzu. Mariusz Lubomski. Yeah. Chciałem zrozumieć wilka wycie. Zaszyłem się samotnie w las. I wiodłem wilkołacze życie wewnyki wchodząc raz po raz. Chciałem zrozumieć, co ptak śpiewa, dotykać czasem rąbka chmur. Przysiadywałem więc na drzewach, skończyło się porażką znów. Minęła naiwności pora. To było dawno, a od wczoraj. Mam ręce w kieszeniach, a kieszeni jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Była raz chwila uniesienia i wchłonął mnie radosny tłum. Poczułem z ludźmi serca drżenie, lecz w oczach ich był tylko lód. Kiedyś ujrzałem ranną zorzę i wyciągnąłem do niej dłoń. Tak blisko byłem głębin morza, w kałuży tkwiłem jednak wciąż. Wynik doświadczeń i poznania oduczył mnie utożsamiania. Mam ręce w kieszeniach, a kieszeni jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. kieszeni jak ocean, a ręce mam w kieszeniach, dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean, powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach, dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Patrzę na ludzi z brzegu, stoję, a wielką wodę w piersiach mam. Zaglądam w lustro ze spokojem, bo wiem, że to jest światła gra. Gdy mi gorączka nagle skacze, w kieszeni mam dla pięści chłód. Gdy na swej drodze śmierć zobaczę, wykrzyknę, ta ma lekki chód. A póki co spacerologia to moja jest ideologia. Mam ręce w kieszeniach, a kieszeni jak ocean, powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach, dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean, powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach, dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean, powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam. Szkoda, że państwo tego nie widzieli i nie słyszeli. Grzegorz Halama śpiewał razem z Mariuszem Lubomskim i zdradził nam, że on na egzaminie do szkoły aktorskiej śpiewał tę piosenkę. Tak, śpiewałem spacerologię właśnie, no. Spacerologia, twoje ulubione... Tu od razu pozdrawiam Sławka Wolskiego i jego geniusz, który kształtował mnie od dzieciństwa. Piękne kompozytora tej piosenki. Kompozytora tak, tej piosenki. Kompozytor... No, pozdrawiam też Mariusza, który kompozytor pewnie w Toruniu nas słucha. Mamy nadzieję, że do Torunia też dochodzimy, chociaż tam jest inne konkurencyjne radio, więc mam nadzieję, że my tam jesteśmy też słuchani. Tak. Nie skończyliśmy kwestii słownika weekendowego. Jakie hasła byście dołożyli? Ale trochę mnie zaskoczyło, bo wykorki, tłumy, to byście dołożyli. A konstytucja nie? Lody. Długi weekend majowy z konstytucją wam się też nie kojarzy? A kiedy zostało wprowadzone to święto? To skojarzenie. Nie, to święto. Kiedy? 3 maja zostało wprowadzone tuż po odzyskaniu niepodległości w 89 roku. Wydaje mi się, że już wtedy zostało wprowadzone, ale nie jestem pewien, czy nie rok później. Nie jestem tego całkiem pewien. I wtedy już było dniem wolnym? Tak. No ale tradycja długich weekendów zaczęła się troszkę później, jak się zaczęło chyba Polakom lepiej powodzić, no jednak. Tak, tu wyjechać, tam wyjechać, stać wiele osób na to, żeby sobie pozwolić zostawić miasto swoje i gdzieś potem, tam. I potem morskie oko wygląda jakby otoczone tłumem gapiów, jakby przed chwilą wydarzył się tam wypadek. Tak, albo jakby UFO wylądowało. Mam świetny pomysł na aplikację taką, że włączasz aplikację i ona ci mówi, czy dzisiaj są otwarte sklepy, czy zamknięte. O, to się może przydać. O, słuchaj, analiza tego, jak ten długi weekend, kiedy otwarte, kiedy zamknięte, uważam, że aplikacja byłaby genialna. Upewniłem się właśnie, że w 90 roku zostało wprowadzone to święto. Ale myślę, że tradycja długich weekendów jest troszkę krótsza jednak. Damy ci jeszcze trochę czasu, to powiesz, o której godzinie. Ale poczekaj, to jest 28 lat, świętujemy ten dzień. Tak. No, ale przed wojną też świętowano. Ja wiem, ale od tego momentu właśnie po 89. No i jeszcze nie stało się to tradycją, że konstytucja kojarzy się z tym terminem. Kojarzy się jednak, wydaje mi się, wciąż jednak grill. Ja pamiętam nawet, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czy pojawiło się kiedyś takie określenie w języku politycznym, publicystycznym, orędzie grillowe. Orędzie grillowe. To było pierwsze orędzie wygłoszone... Z uroczystym łamaniem konstytucji. To było pierwsze orędzie wygłoszone w tym terminie przez ówczesnego premiera Donalda Tuska. Pamiętam, że stał na tle zieleni w ogrodzie kancelarii premiera. Orędzie grillowe. Dobrze, to już nie będziemy o orędziu, bo mamy piosenkę. Piosenka jest chyba równie dobra, a może nawet